أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل دا يوصلونه نسم آيات سخشرو فر يوصلو تجريشتم آيات بان ختم سو دا جيدا لمرني آيات شدي دا ثم إن ربك دا جيرابت دا ما قبل سرف دي كدي چه پچيرو درسو كده پرون دا درس پشمول دا كفارو هم أصولي رد وصو هم دا فروعي رد أصولي سمانا د کوپارو اصل دا دی چې دا مشرکان چې دوی د توحید څخه انکار کوي غټه اساسي مسله یې دا ده چې موحدین دا مؤمنان دی الله یو ګڼي په ذاتو په صفاتو کې مشرکان چې دي هغه د الله تعالی سره شریک لري معنا د الله تعالی صفتونه وغیر الله ته ثابتوي نو انکار یې د توحید څخه وکړي دغه د توحید انکار کړو دوی رات څخه په تېر درس کې چې دا کار مو غلط دی بد دی انکار د رسالت بل ځای چې زموږ د دې اختلاف سره دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت یې موږ عقیده لرو او دې عقیده نه لري و نبی علیه السلام چې ورته درواغ وایه بل ورته ته شاعر یې بل ورته لیونه یې رکب رکب نومان یې پریښه ولې دا سپک سپک نومان نو د رسالت بله مسله اساسي و دغه دوې اساسي مسلې چې دوی عقیده درلودل په چیرو درسو کې دارت شو دوې فروعي مسلې وې هغه تحریم د حلال حلال شیان به برای بده یو بتونو پر کشه شول دا دغه د پاره ما ویلی دی وسنو بالا پر دی وش به ولاک څوک بار یو شراته خو به دین خو ما ور مال د پر نامه دین وش خې به خنه خوړل شي دی حلال کی ته چا د کښ لبی مول نه ګرځي بالا ول دا خدا غ بت پر نامه دی بالا بزر دی دا وشنو ا د دغه قسم څخه تحریمات پر حلال به د حلال حکم کاول نو دی چې پر حلال د حرام حکم کی خدا په خپل ځان کې د ځان غو کې شریعت جوړول دی دا غره کم بیا ځینې شیان حرام به ونه لکه دا بل رس چې رسول د پرون په داس کې چی ونه ونه مسبوحه ونه حرام شی د نجس شی د دی ورته جوړ د دلیل په دې کې قوت خوړل یا به هغه حیوان سره په خپم بړ کې بر علالوی به نه چا بیا د ونه یو وزي ول وسه غوښ شیری نسولم د دغه قسم د خنزیر غوښین یا هغه چې د بت پاره به نظر سوی دا خو چې د بت پاره نظر چې مال د الله نوم پر یاد کې بره مرتاد چې ګر سره په وخت د ذبح الله اکبر پر وای مګر خو سره غلط را روان شه د بت پاره نظر یا چې به د الله دو په وخت کې مثلا د بت نوم پر وای الله تعزا او دا به پر یاد کړی مې آرام او دا شیان چې نو دا کې به حرام و دی حلال ځم ته ګڼل نو دا به په فروع کې اختلاف دی موږ د ځان نه شي حلال وو نه ده زن شی حرام و چه الله حلال را تبلی جاگ حلال چه الله حرام بلی جاگ حرام جی دوی چه اگه الله حرام بلی و حلال بکر چه الله بده مثال پتور حلال گری و حرام بکر بلی داغ پروعی اختلاف پز مرسر دا امر تسوی اشو وس یو مشرک دا اصولی شرکیش یعنی ام وکړه دا پروعی هم وکړه لار د خلاصون یستا کنست په دغه آیت کریمه کې الله د خلاصې دوه لار ورشي چې د مشرک د فارو سم دروازه خلاصه ده مشرک په آخرت کې باندې بخشل کیږي دلته کدی ځان خلاصي بالکل الله از ما درګه ورته خلاصه ده لکه هغه د مرتد فارو مخکې کېرسي دلته بیا خبر الله تعالی را ګرځي ثم بیا تر دغه بیان وروسته چې دا اصولي شرک مراد دی پروعی امراد دی الله په دربار کې هیڅ قبول نه لري که په پروع کې شرکیات دی او که په چا کې که په اصولو کې دی وام کې کړی لار به چه شي بېشکه ربه کرب سته للذین د هغه خلقو دپاره عملو چې دوی عمل کړي السوء د بدی بجه نو عامه ده بره لږ بجه ده که ډېره ده معنا که فرعي ده که اصولي په عقیده کې ده لکه دا چې تېره شو چې عمل د بدوی یې کړی بې جهالت پنا پوی سره نا پودی سره نه دی خلاص په خبره نو دغه چې کړی ثم بیان وم تا بودی رجوع وکي الله ته رجوع وکي دغه کړی دغه ورسې رجوع وکړه من بعد ورس ذلک تر دغه بدی چې دا وس تیرس ولا معنا چې مال کده پروعی ده کده اصول ده تر دغه ورس دی رجوع الله ته وکي واصلحوا او دی اصلاح د خپل عمل وکي دا قید امر سره کښې شاو چې دی رجوع د خپل کوپریات سختي کلمه وای په زړه کې بیا سمه ده معقیده چې د جې په ایستنو دغه اعمال صالحه کوم و اصلحو یې ورسره ویلي دی یوازې ایمان نه چې دی توبه وکړي رجوع وکړي من بعد وروسته ذلک تر هغه سیئاتو و اصلحو او اصلح د خپل عمل وکړي بارونو چې دی ټول اعمال چې کوي دغه الله تعالی د لارې مطابق کوي حلال حلال بولي حرام حرام بولي نو ان ربک بیا شکر ابستا من بعدها ورسته تر دغه توبې د دا زمیر هغه توبې ته راځي که چې په تابو کې ګواکې ذکر و هغه فعل نو هر فعل چې دی متضمن خپل مصدر لري نو چې ورسته تر توبې ده لغفور الرحیم لغفور الله تعالی لوی مغفرت کوونکی دی لوی بخښنه کوونکی دی رحیم رحمت کوونکی دی رحمتونه پر لر ورکی نو په دغه آیت کریمه کې د تیر دغه ګناو د پاره علاج وشو چې راسی الله پاک عزت مغفرت والا ز رحمت والا د ګناونه معافیج پر د نور رحمتونه وشي بیا دغه استحت الله پس ترجمه یې ثم به شک ان ربک به شک ربستا للذین د اغه خلق د پاره عملو چې او عمل کړی السوء د بدی دا یې کړی به جهالت فنا پوی سره نه پودی سره نه خلاصې دي ثم بیا تاب دوی رجوع وکي و الله تعالی ته من بعد ذلک ورسته تر دغه بدی رجوع سم نو ایمان راوړي اصولي غلطي چې کړو دا غت سره وګرځي دا د ایمان خراوړي چې الله پاک واحد لا شریک ذات و ګولي نو د رسول علیه الصلاة والسلام رسالت یې ومني و اصلحو او دی اصلاح وکړه معنا عملي څه چې مرالي برای چې حلال و هغه حلال بلل چې حرام و هغه حرام بلل ایمې دا اصولي غلطي ته ځان راوګرځو او د عملي څخه نو ان به شکر به کرب ستا چې دی من بعدها ورسه در دغه توبه چې دی توبه وباسي لغفور خورا لوی مغفرت کوونکی دی بخښون کیدی رحیم رحمت کوم کیدی دا آیات کریمه خلاص فسید ابن ابراهیم سره چراونه سه بیا د سبق در فای پوری د جرابت ما قبل سره دات چې ول خلق وای پړ ام یو راشه لري معنا دا مشرکان هم ځانته به دلیل بیا د سې جوړا و خپل ځبه په خوشاله کو بهر المش خود ابراهیم علی السلام اولاد دی ولې دا عرب چې دی د اسماعیل علی السلام د نسل څخه کی اسماعیل علی السلام خو چې دی هغه خود ابراهیم علی السلام زوی دی ولنو موږ هم دا غټه بای موږ هغه د ابراهیم علی السلام پر جن پسې روانې پر هغه رقم پسې زو چې هغه څه کول موږ به هغه کو الله را دور کی ابراهیم علی السلام ورته ماری پکې دل چې ورته جدي چې ابراهیم علی السلام د شرک خورا بد وړل ابراهیم علیه السلام و سلام چې الله کوم شی حلال بللی او هغه حلال بللی چې الله کوم حرام بللی هغه حرام بللی خود سره د ځان ته حکومت نو جوړ کړی چې بارا په حلال او حرام کې د ځان ته متشریع جوړ کړي دا چې حلال شان حرام کې یا حرام حلال کې دا کار نه کوي نو چې د ابراهیم منهج دغه دی طریقه یې دغه ده محمد علیه السلام ته الله امر کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام پر لار روان شه اوس محمد علیه السلام هغه اعمال کوي چې ابراهیم علیه السلام کول ته پر هغه لار روان یې نو خو پخپله په ګریوان کې وګوره چې ته د ابراهیم علیه السلام پر لار یې که محمد علیه السلام نو خو چې هغه دی نو خو په ده پسې شه نو ستا لار خو د غلطه ده خو ابراهیم علیه السلام خو الله وایي زه په خبر یم دغه رقم سړی و دغه اعمال یې کوله ته چې په ابراهیم علیه السلام پسې درواغ تړې دا چې بله ګناه ده چې یعنې نو هغه نه بلا شرک کوه هغه حلال حرام بلل، هغه حرام حلال بلل، تر له اړه ولې ته خو دغه ګرد بلاو کې د غوږو باندې غوټه او ځان چې تړې په ابراهیم علیه الصلات وسلام پسې، لکه د مثال تور موږ وسیو ځان په اسلام پسې تړو، مګر یو کار مو د اسلام مطابق نه دی. مبارک خو خلک راته وایي چې بابا ته نه شرمېږي چې ځان مسلمان مسلمان معرفي کوي، کارونه ته چې دي وګورم هندو مورته عاجز دی، یهودي مورته عاجز دی، په داسې بلاو اخته یې چې هغه یې نه کي ته په اخته یې. نو دا خو بره غلطه دعوه ده. الا دا د دې دعوه دغسې ورغلطي چې ابراهیم علیه السلام خو دغسې شخصیت و چې اوس بیا د بیان کړي. الله پاک ان بې شک ابراهیم، ابراهیم علیه السلام کانه و امتن بسته ډله وه، امت وډه ته ویل کېږي. علاوه ابراهیم پر یوه سر باندې بسته ډله وه، اوس نو چې ورته وګورئ چې ابراهیم پر یوه سر څنګه بسته ډله وه. دا معنا مثلا فرض کړئ دا جماعت ټولې چې اوس ناست ده، په یوه کې یو عمل نیک شایسته وي خود به بد ام لري، په بل کې بیا بل وي. مثلا یو سړی دی د ورځې سلسل رکاته نفلونه کوي، دا بل بیا چې دی د مثال په طور په هفته کې خامخا څلور ورځې روژې نیسي، دا بل بیا هره ورځ خیرات کوي. ګوره یوه یوه نیکي ټینګه کړې ده، بل ابل بل ابل دا راکړه. داسې نهشي کولی چې یو سړی دي داسې پیدا شي چې هغه وایي دغه محاسن ټول په ما کې جمع دي. داسې انسانانو کې بس په چا کې یو شی غالب وي، په چا کې بل، په چا کې ابل دغه رقم. ابراهیم علیه السلام پر یوه سر دا ګرده شیان په کښي کې ونه ګواکې امت ونو معنا که ته سلو زر نفاره پیدا کړې پار یو کې یو نیک نیک خوی یې، داسې څوک نهسي پیدا کولی چې په هر چا کې دا ګرده جمع وي، په چا کې به دوه جمع وي، په چا کې به درې، په چا کې به څلور، په چا کې یو نهوي، په چا کې ابل نه. ابراهیم علیه السلام پر یوه سر ګرده اخلاق حسنه جمع کړې وه، ټول هغه احکام په ده کې جمع وه. نو ګواکې دی یو نفر و، په ظاهره په باطن کې ګواکې زر نفر و. نو ځکه الله تعالی په امت تعبیر ځینې وکړي چې ان ابراهیم کانه امه، دا داسې یو تعبیر دی چې سړی فکر ورته وایي چې الله پاک د ده څه په ډله تعبیر وکړي. یو سړی یو سړی ولې د ار دا ګرد او مات چې دي څونه محاسن پکې چې یوازې په دکې جامع دای او واجد. بل واجد دا د چې ان ابراهیم کانه امه، امت خو چې دی هغه هغه خلق ته ویل کیږي د امت ډلې ته چې د دې هغه پروګرام چې د توحید دی هغه په ټولو اخستی. ابراهیم علی السلام چې د توحید اعلان وکړي په کوم علاقه کې چې دی اوس دی په خپل کور کې د خپل پلار کل سره شریکو په دا عقیده باندې ټول کړي. نو ګواکې دغه د ملت ابراهیمي ګرده پرده محصور بل تابعدار نه درلود، یوازې دی ونو بس په خپل ځان کې امت ونو. نه یې ار نبي چې را مبعوث سي بارن امت ترې ډاله لري، ابراهیم علیه السلام چې را مبعوث سو ډاله ام دی و مقتدا ام دی و خلاص ام امیر و ام مامور ګرده دی ونو. او اتباع یې نه درلود په خپل کور کې مخالفین وو، شاخ پرېږده چې پرېږده وه. نو الله پاک په دغه تعبیر وکړي چې ابراهیم امت و، معنی په خپله یو سړی و، نور اتباع د ندر لو دل. مگر فراغ سر بیره دی جن تو جاور لره وقت توحید مساله کاش کړه لنو. ان به شک ابراهیم، ابراهیم علی السلام کان و دی په خپل ځل کې امته، امته څنګه امت قانتن لله حنیفا، قانتن دی تابع دار فرمانبردار و لله الله فاکلر. حنیفا فداس حال کې چې حنیف امو، دا دوه صفت الله تعالی د ده لپاره ذکر کړه. قانیت هغه چا ته ویل کیږي چې د بل چا و امر ته بس به خلک بروي وایي ستا یې امر زما یې کول. دی د الله تعالی دپاره قانیت و، معنا چې الله څه ویل هغه یې کول. نو ښه مشرک ته یې په تا کې کوم دی چې قانیتیت شته؟ ته خو چې الله تعالی وایي دا حلال دي، ته هغه حرام کړي دي، د بد ته وجبه تر باندې ګران دي، د الله تعالی امر ته غوږ نه نیسې ګر سره. چې الله تعالی وایي حرام دی چې مسبوح و نجس وي، نه دي ته ورته جغېدل چې دا روا ده، دا په دې کې قوت دا پیدا من شي د خورې مردار مې ته خورې. نو کومه دی خدای الله تعالی په باره کې ته قانیتیت نه لري او ځان په ابراهیم علیه السلام پسې تړلی دی. ابراهیم علیه السلام اول صفت دغه و چې قانیتن و، چې هغه ته فرمانبردار و، چې الله ورته حلال ول هغه حلال و، چې الله ورته حرام ول هغه حرام. او ته ځان په دښ سوې پر طریقه یې رواندای یو. او حنیف، حنیف دې ته ویل کیږي چې د طبیعت د لارې ابراهیم علیه السلام دغسې جوړ و چې هغه د باطل څخه بې ګردمر و حق ته میلان، چې د بچلو د حق خبره راغلې د د کژوالي دغه وزورې پر اخوا باندې و، دغه سپرا خوای د بغیر ور دروند په ټوله ژوند د بچلو خاطر د میلان نه دی کړی. نو ته د حنیف صفت کوم دی چې لري چې خلک وایي چې ورځ دې بیا م ګلان او ته تبر بل خوا باندې ځغلې. د مشرکان خود دغه کار چې کوم د ګلو خوا د چې د الله تعالی د رازي کېدو خاطر د ګرد په چپه خوا باندې روان دي، نو خدای زوی دې بل دغه مخالفت د ابراهیم علیه السلام چې په هغه کې د حنیفیت صفت پروتو په تا کې د باطل وایي صفت پروتو د باطل محبت کوي پر اخوا ځینو. پس دغه صفت ذکر کی چې ابراهیم خو امت پر یو سر د بسته امت غم یوازې پر د باندې ټول اعمال په دکې جامه یا یوازې په خپل سر کې امت د الله تعالی د پاره او قانیت او فرمانبردار او لله علال یعنی امر الله د الله امر ته فرمانبردار او که په حلال کې که په حرام کې منې حنیف اندې حنیف معنا د باطل څخه ګرد مرده حق خواته زور استثناء بالعكس ده فسي ولم يكن من المشركين ولم يكن دي نو من المشركين المشركان سخن و تس ار يو د شرك علم بردار اس بیرغ پروژه اخستی دي چې د شرك یو کار دی هغه په تس کې په کې ولاړ اس دا د مکه مشرکان ته وای نو ته څنګه په ابراهيم عليه السلام سي ځان ته ری چې وازه د ابراهيم عليه السلام تابعدارم پر هغه ملت باندې و نبی عليه السلام ته ته خو لاته ځان خبري شروع کړی الله نو کوم د دې د ځان شروع کړی خو ته د ځان شروع کړی ابراهيم عليه السلام ته غره کوم شرک نه کوي ته کې دا یو شاکرا لانعمه شاکرا دغه ابراهيم عليه الصلاه والسلام شکر کوونکی و لانعمه نعمته الله رضى الله عز وجل او د دې په باره کې تیر رسول دغه کفار چې ټول چې هغه کفران په نعمت کې و چې الله کوم نعمت نور کړو دوی غو شکر نه ادا کړ الله د ابراهيم عليه الصلاه والسلام کار شکر و شکر د الله تعالی د نعمت او عبادت نو شاکرا دې شکر کوونکی و لانعمه نعمته الله رضى الله تعالی فسيد خپل د خپل فضیلت لیس پس بیان اجتباه وهداه الى صراط مستقيم اجتبا الا غره کړي و هودي اجتبا دا د چړي په ډیر شان کې شي چان کې وای دا ځما خوښت الله په انسانانو کې د غره کړي د خپل دوستي د پار اجتبا غره کړي و هودي د ابراهيم عليه صلوات و سلام سره موږ ګرځو مرنو ابراهيم خليل الله ابراهيم خليل الله د خليل الله سمان خو خليل دا معنی چې الله وای د زما دوست الله پاک وای دی ما خوش کړی نو دی الله ته دونه محبوب نو مشرک ته الله ته محبوب خو هغه مبغسترینه درجه ست د ژوند مړی ولی پاغه نجاست کې وراړي چې لکه شرک په ټولو ګناهو کې دغه بده ګناه نشته اجتبا الله غره کړی وو د ابراهیم علی السلام د څه د پاره انتخاب کړی وو د څه د پاره د دوستی د پاره چې الله د خلیل لقب ور کړی وهداه وهدا هدایت کړی وو الله پاک هودي الى صراط مستقيم وسدا لا يرتد ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا رسدا وكجوالي بكشيكي ولاك دي اعتداد لا رو شاغد توحيد لا رد الله تعالى ده تابع داري لا رد المسلماني لا رد دغ هدا دغ صراط مستقيم تعالى ده هدايه كدي ده دوا واتيناه في الدنيا حسنه واتينا مجر كدي وهو دته في الدنيا في الدنيا كي حسنه نيكي نيكي معنا شوالي شش سبتون جاغ غير دپكشي كو بي اخ خبر راو غن شپ دي دنيا كي چكم شش سبتون د چا د پار مناسب واري ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته الله ور كدي واتينا مجر كدي الله وهو دته في الدنيا في الدنيا كي حسنه نيكي معنا نيك نيك سبات مور ور كدي وا عشان چ په دنيا كي ور كول سو د اخرت مساله سنگره وانه في الاخره لمن الصالحين وإنه بشك دغ إبراهيم في الآخرة في آخرت كي لم ينص صالحين خماخا د شو خلق صخبي في آخرت كي خماخا ور فسار كي دخبريم إنه دي بشك دي إن تأكيد دور كي فايت چوار سي لم ينص صالحين لا بتأكيد جاي بيا فراوري چ خماخا دي في آخرت كي د صالحين صخدي نو چ د چا دنيا و آخرت دوار آباد د جبل غد واړه تبا او بربادي او دی وای زده د تابع دار خدای خبر عقل نه مننه مشرکان ته دغه سي علاوه چې په دغه زړه مشک وستا او د ما بین د مزیکو د اسمان پر دی الا جزام پسترولي دغه د دنیا په بارک الله تعالی حسنه او حسنه نور کړو ام د اخرت په بارک وای چې لمن الصالحین او ته چې په دواړه کې بربادو تبا وس هغه د نبی علی السلام خبره ترازی په جپ سي آیت کریمه کې چې علاوه ما دغه نبی پر اغه لار ری کړی دی دا محمد علی السلام خاص دغه لار چې د ابراهیم علی السلام ذکر شو دغه کښ دغه راسته ولاره می په لاس ورلر کړی دغه سړک پر دغه ځي او ثو دته وتلی و نه یې ګیورته تجادو ګری ګیورته پلا نه ځان پر حق بولې نقطه به خپل انسان د خلق پر چم سر وګریوان څخه چې ته په اشاره به وکړي چې یار کې شنو زم په د محمد علی السلام پسې ابراهیم علی السلام کړه ستللې دي اعمال نه را مال میږي دغه سړی سیس په کلی کې موجود دی په مکه کې معنی موجود دی دغه دي د اعمال ته ګوره د اقوال ته ګوره د عقد شي زیز د کوپ شي زدغه پر هغه لار برابر دي سوای ثم بیا او حين الله ويمج وحي كره اليك وتات اي محمد داخل خطاب محمد عليه السلام تزمج تات وحي كره معنا تات مؤياتنا نازل كره سنغ ان دارك شي اتبعت تابع داري وكملت دملت ابراهيم د ابراهيم عليه السلام فداس حال كي حنيفا يمچاغه حنيف اغه ما ال د باچله څخه وحقته فدغه شریف ستولار سره متابعت وک تات مدغه سي وحي كره الله پاک چې ما تاسو وحی کړی په وحی کولو خبره کې هغه کوم خبره ده اني تبیع ده خبره ده کله یې پوهې دي ثم بیا اوحینا موږ وحی کړی ده الیک و تاته ان دارکم وحی اتبع تابعداری وک ای محمد ملت د ملت و د جن ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په داس حال کې حنیفن چې هغه حنیف و معنا د باکل څخه و حق ته ګرځو مرکز والی و زوري و تم هغه سی بلار سی وما كان من المشركين بيارا وغرزاوا دا خبر چی بیای ور پرزوری که دا مشرکانو تا چی دا پالتو ملاس پسینی ولی وما اکان نو دا ابراهیم من المشرکین دا مشرکانو تسخنو اغا مخ که آیت کریمه هم التا کرسو ولم یکو من المشرکین اغا یو سلو شلم آیتو دل که بیای ولی چو وما اکان من المشرکین دا دا شرک شرک خبر دوا وار ور تا وکرده چی دا پار چی دا مشرکان پوسی او دغه يهود چې ځنه په نبی علی السلام په ابراهیم علی السلام چې تړي ولې دی خو د اسحاق علی السلام د نسل څخه و اسحاق علی السلام خو د ابراهیم علی السلام زوی برای بر مش پر ملک ابراهیمی برابر د يهود بوید پر هغه سر به د په کارو شرک کاډو نو شرک دوا ځای را وګرځاو چې مشرک او يهودي دواړه کوسي چې دغه ځای کې تاسو د ابراهیم علی السلام سره مخالف یاست ستاسو د شرکی شرکی شیان څخه خوندل کی او په ابراهیم علی السلام کې د شرک شای بلا ولا کو نو دا دعوه غلطه ده چې کېږي دغه تابعیت داره وما كان دينود مشركين نسخه نو په دغه آیات کې د پیغمبر علی السلام رسالت امر ته ورته راو اشکارا کی چې او حینا الیک او دا امر ته اشکارا کړ چې دغه محمد علی السلام د رسالت سره سره د ابراهیم علی السلام پر لار په روان دی ولې خو موږ ته ویل چې ان تبع ملت ابراهیم نو تسب ام د نبی علی السلام رسالت منی خو علاوه او حینا الیک موږ وحی ورته کړی او هم په عمل کې د پر لار په ځی خدای د ابراهیم علی السلام پر لار برابر دی پس یدلته انما جعل السبت دا یو خبره که یغه داده چې دغه تحلیل د حرام شیانو یا تحریم د حلال شیانو دا چې کول کیږي څوک دا دلیل وای چې ولې نو په دغه باندې د پر دغه يهودو باندې هغه د شنبه د ورځې ښکار نو سپر حرام هغه د شنبه د ورځې خدای نو ښکار حلال شی دی ولې پر دې باندې حرام سو الله عز وجل وای چې باید دغه په دغه ځای کې یو نمونه و د چشي د حلال شیانو د حرام وولو هغه هم دې ته خاص د يهودو د پاره د حکم وو د يهودو د پاره نور دنیا ځنی فارغ و نه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته حلال شي حرام سو نه حرام ته حلال سو دغه د يهودو د بد اخلاقي د دې د شناعت او سزا الله تعالی ورته ورکړه باندې زونه پر لګول ته به دا نه وای چې يهودو ته ولي حلال شي ورته حرام سو هغه خدای الله تعالی د طرف ورته وسمه ته په هغه کې اقتداب سکي اقتداب نه پس کې ته به ځان شي نه حلال نه به حرام دغه بیان کی انما به شک جعل ګرځول سو السبت شنبه سبت د خالی ورځ اصلي مسله دا سو د جمعي ورځ لکه اوس چې د مؤمنانو د پاره ټاکل سوی د عبادت موسی علی السلام تعالی او تعالی هدایت وکي چې ودی ته وای چې د جمعي ورځ ته د عبادت ته پاره خاص پاره به خاص بندگی پک شي کوي دی یا ولې د جمعي ورځ خاص وو الله تعالی خو په دا ګرد ورځ کې یو خلق کړ دی په دې ورځ اسمانونه په دې ورځ مځکه په دې ورځ پلانه عمل ده د شنبه ورځ ته په پښتو کې د خالی ورځ وای نه هغه د شنبه ده خالی اڅوک هفته ورته وای په دغه ورځ کې مړه الله تعالی کار نه دی کړی د جهان د کائنات خلق چکاوه ورنه الله په دغه ورځ کې فارغ او موږ هم دغه ورځ فارغ کوو د عبادت ته پار وس هغه ورځ د جمعې ورته چاکر سي د فارغ کې دلیل وای چې یا دغه اخلاق دوار دنیا سوله برای چه ولی مرد سر استرگ منال یه دستی که داغ جمعه داد ولی یه ولی ارسال رو منم خو عقل سوی عقل داغ و ایچه علام پا داور از پاریخ وزه پا داغ و رزام دنیا دا کار پاریخ کو و روز تالا ور تایید که بارل سی جه داغ دا شنبه و رز داغم چکت داغ وکه عمل پا وکه منگر وانو داغ سینو بشکار نکه شکار جدی خورا محبوب و دشکار شو کانو داد مایان و دشکار دانون بارم بکه و داغی پر بند که پر آغا سر بیر پا آغا که مغلطی وکره چه داریا پر غالی حوزو نجور کره کشنی کشنی لاری آور کره برای بیلا کره چه مایان با دشن بیر پا راس پا ننه وطه دا بیلا رو تا بند کنو خود آغا لکه و چی دینی وینو اده بر ما که وی درست کن پلاس که ندی را خست اچې د شنبه ورځ به چیرې سره به د کور د مخه حضور د مايانو ډکه وره به یو راپورته کو دغه خلی ام سره شروع کړل نو الله پاک وايي پر دوی چې د شنبه په ورځ باندې د حلال شی حرام کړس هغه خود دې د وجود بل چا د پاره خدا جایز نه ده چې حلال شیان حرام وي انما به شک جعل ګرځول سوی در السبت د مخه نو دلته مضاف غاړي تعظیم السبت دا تعظیم او عزم ګنل د شنبه د ورځ دا چې ګرځول سوی پر چا علل الذين پر هغه خلق باندې اختلافو چې دې اختلاف وکي په دغه ورځ کې اختلاف او کې افلاخ د جمعې څواړه ول شنبه چه راسته هغه د شنبه په ورځ کې برا چا احترام کاوه چا نه کاوه چا په قول در موسی علی السلام کول چا نه کول نو اختلاف چې پکښ کې وکی دلته د علات وری چې راغلی چې علی الذین هغه جوعلی متزمن کی معنا لري د لزوم چې انما به شک جوعلی ګرځول سو تعظیم د صف لازم ګرځول سو علی الذین پر هغه خلقو باندې نو برا فعالات عادیه کیش اختلافو چې هغه اختلاف کړی په دغه ورځ کې نو معنا برا چا عمل کول چا نه عمل کول وإن ربك بشك ربستا ليحكم بينهم يوم القيامة ليحكم حكم في سلكي بينهم فما بين سكت الدغة يهود الشاي تعزم كوا شاي نك وعلى بيسلكي بيسلا سمنا عمل لي بيسلا برد الدنيا خ بيسلا سوى ذا كسوى ذا كذا شنبه ورس برتار لازم ودي احترام بك خبر خلاص ده لو ترى ده ترى بيو حكم دي ما غير ده سوك ده بدغة عمل كي سوك نكي ده بيسلا نو ده عمل ده لا لا وإذا في آخرت كي كوم شاي ده حكم من اللي دي أغلب جنة تجي شيارة دي من اللي أغلب دور رخت ده بيسلا بألت كي خو خلاص ده خبر يا ده دغة حلال شيء حرام سوي ويوازى ده يهود ده فارس سوي ده بل امت تا پارا ندی پا یهودی که دا کار سوی نشم دا مکیه مشرکان تا استاد دا خیر توخ با یهودی نه توخ دا اسماعیل علیه السلام دا نسل سخه اغد اسحاق علیه السلام دا نسل سخه پوغو که دا یه حکم سوی توس پر اغا قیاس که لوی سلوک تی زنجور که بالا چا چم که تمور لای دا حلال دا حرام دا حلال دا حرام دا کاری پا مخاخص دا خو غلط دا خو یوازی پر چا بانیو دا خو پر دا یهودو بانیو علی الذین اختلفو فیه دا خو یوازی یهودو چ پا دا غی اختلافو کی چا عمل کوا چا نکوا وإن بشك ربك ربستا ليحكم حكم في سلك بينهم فمنسك دي عملا في سلا يدو يوم القيامة فورسك دي قيامة فيما فأغم سلك كانوا شديو في فأغك يختلفون اختلافك شدا دي اختلافك شك كاو دا عمل دا منول دا نمنول فأغم سلك بالا وطلا دي في سلا هم روكي فورس باني دا قيامة يدو خل دا جي آيات خلاصة دا يعني دا حلال حرام سوي دا يواجه في يهود بس مختص دي بل سوك حق نلري دالك شدا كاروكي اغه خوم د علاوه تعالی په امر ورته سوي چې د اشکار ته سم کوي وسته څوک چې حلال ته اغه د مشرکانو بیرته خبر نشه په فروعات کې اختلاف کوي د ځان څه حلال حرام یا حرام حلال یا د کته اغه ولي سوي هغه خاص کې هدو چې اړه علاوه تعالی او د لوده اغه په سلام په اخرت کې ځعملن وروکه چې هغه اختلاف په شک کې کړی اغه به هغه څوک جنت ته ولاړ شي چې هغه د خدای خبره منل او چانه د منل هغه به د ورځ ته ولاړ شي حتی په دې دنیا کې په دې کې نس خبره را نغله شارخشان جواد حکم پایمال کی خو بزوګانو په خزیران مسخ نس خو واوشتل اته اخره یو پیسه امر تک ورته ګورینو نو په دغه ګرد داس کی چې یو دغه مشرکانو ته شرک یا اصولی یا پروعی چې دی کاوه د اوغه د پاره د نجات د خلاصون لار وروښول چې هغه اول آیت کریمه و چې دغه د توبې لار د اعمال صالحو په دغه اخلاصي جدی دغه مشکلات څخه ستاته پیښ چې معنا بیرته بزند الله تعالی په نکانو بندگان کړه ولی بل د ایغه خبره جواب ورلره ورکی چې په خپل باطل کې روان هم دی برابر د ابراهیم علیه السلام تابع داری کوم الله د ابراهیم علیه السلام صفات ته پیښ په چاغه دغه رقم شړیو د اغه تابع دار دغه محمد علیه السلام دی تنه ته کزان سمې د محمد علیه السلام لار په واخره بر پر ملت ابراهیم باندې سوال چې لار د شرکیات او خصته او ځان په ملت ابراهیم بوله دا خبر نو ان خیال لست حال است جنون فقط خیالات پر لسپاره کړي غلطه خبره ده کدا د جلوه چې يهود ته ولي هغه کار سو هغه ولي هغه حلال او حرام سو هغه ولغه وازره د يهود سره خاص اختصاص درلودي بل څوک دا حق نه لري چې دا وکړي هغه خو يهود د زاره چې کاوه چې بارا چا عمل پکاو چا نه پکاو خو دا غو فیصله مله تعالی ورلره ورکی نفس د اشکار چې ورته حرام کې هغه له تعالی د دې اعمال او جزاء ورلره ورکړي چې په دې کې شناعات او قباحات پراته نور چې پروګرام د حلال دی یا د حرام دی هغه به خلق دغه عمل کې بیا په دې کې تغیر نکوي الله عز وجل يمر دا حقيقي چې پر نبی علی صلوات و سلام راغل دي متبعين مجو ورزي د خپل ځان مجد تحلیل او تحریم علی وسط واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.